Itachi, Moyona en verse. Comment voir ma Yokandenge Joba Inge Akule la Yona Zemu Mikolo e poussa ni mona pea komi bene a kobotama e bunga kio se la tapwe baso ki akwea moi si tu mo balie kama yo kerio tiki nana mokumba sanza sambo yolo pa kio ke iko luka bomengo le kola komne li malongie o boy mala to kobota asangata eloko na moki ya se Ongiei baseli sota mo sasa mwa tamo ele lakai Eme kanga to kanga li so se ilina yo Kama mwama na lembi ko vive na ba pense Yela ngata na ndoto na kuma soulage Sisi ngonda kamile ngondi bana Sarajevo Tuna sango ya eme la mbote Biro malanda Bongie ibaseli sotango sasa mwa tamwa elelaka Eme kanga kokanga liso seina yo Kama mwama nale miko vivwe na bapanse Yela ngata na ndoto na kuma soulage Soleil maboti Dozi kwembe kuminga ya makolo makanzu Jean Boucher Diamanta na Kinshasa Aisha Diakite, la malienne, Itachi. Songa e kama, na ya na lembi libala kuzila. Na koloba nini na bato, soki bako tuna. Poli ngotumbu, ngana memingambo madonfwama, na kini. Serge Palmier. Na komiko banga, ose nga moko na butue. Abandi komi tuna soki okosonga mvwama Bolingo etumbu ngana memingambo madomvwama Nakini na komi salama bepote omemangambo Mosika yozali na kwisele bongo yondima Bakangia na molangia malasi pote obosana madomvwama Yotiki ngana mokumba ya sanza samboka mvwama Na lembie Solo, solo, solo Jérôme Vita Feli Lokolanza Richard Kanza de Madrid Gele Maradona Le maire de Toulouse, Mafouba.